الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض فبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فآخروا النابة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونزعت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض سورة الأعراف دي أتم سفارة آية نمبر 74 سلور أو يايم نانني سبب كي وقياد صالح عليه الصلاة والسلام أقوم تموجزا دلا په حکم راغلی وا نبی تموجزا کار شوا غوخه نو دلته ذکر کوي چې تاسو یاد کوي عادیان باندې مکی عذاب راغله او هغه وروسته الله تاسو له زیدر کو پزمکه کې تاسو میدانی علاقې وی تاسو پاغې کې بنگلی جوړی کړی وی او څنګه بنگلی وی چې کورونا تراشل دن غرونم تراشل او داغی کم کورونا جوڑا ولی دا اللہ نعمت یاد کئی کنا بزمان یہ پس آدیان مجھوڑے گئی مالدارانو چی کم و زان غٹ گن لے ہو اگو کم زور و طویل و چاچی ایمان را وڑے ہو پیل تاسو تا پتش تیس تاسو دا یقین دے چی سارے علیہ السلام پیغمبر دے نو دیور تاویلو پیغمبر لاسکے مونگا پا آغا سم سلچی دے لے گرے شد پا غیر مونگا یقین کون کیو دا غٹان ورطوئی تاسو بی یقین کوئی خمون کی کفر کون اگر او غی زخمی کلا نفرمانی دا حکم دا رق پل وکلا ساری حر سرات و سلام تا وی وی تا چی تیمونگا ایره اگر عذاب راو لکنا کتر استونه پیغمبری زلزله پی رالا او چغ پی وارشوا فرمخ پا کورونو کی پراتو او بیا پیغمبر ورطا نفسوس دنی دا پا تور ماندی وی یا قومی لقد ابلغتكم ما خطاستا رسول کریو لقبل رب اقامات میده تا رسولیو ما خطاستو خیرخواهی لطا و لخطاستو مینه نگوهی دا خیرخواه کون کی سرا وستفسیر وذکرو یاد کئی اذ جعلکم کلچ وگرز ولی تاسو خلفاء جانشنان یعنی اللہ در رجوان در کو اللہ پزمک کی سرداران وگرد ولی من بعد عادر پس دادیانونا عادیان تباشو دا اللہ عذاب پر آئے ختم شو اللہ تاسو لزندگی در کا وبوأكم فی الارض او زیدکو تاسو لرام پزمک کی اللہ تاسو لزمک در کا زیدکو تتخیزونا تاسو بانی والمن سهولها جوڑ والبن من سهولها دمیدانی علاقی داغینا دا هموار ازمکی داغینا قصورا بنگلی بنگلی بے جوڑ والی خشتا خشتا بنگلی یا غرون بے تراشل وچ وچی پرخی آغا بے تراشلی و تنہیتون الجبال بیوتا او کنسلم غرونا تراشل بے غرونا بیوتن او کورونا یعنی تراشل بے غرونا دا پارا دا کورونو وطنہی تون الجبالا کنستل بے غرونا بیوتا باغیچی کورونا پا غرونو کی بے کورونا جوڑاولو او دا سیمنا چیاسی آم سادا کور بے جوڑاو ننا دیر پا استاسکاری بے کورونا جوڑاولن ادا ارض حجر و ناغ میدانی علاقی وی و پاگی کی بچی معمولی و انتغر و چه پرخ با ندیو و پاگی کی اغازان لکورون جوڑا ولو او دیر پخشتن اقشباندی بے جوڑا ولو لکا سور شعراء آیت نمبر 149 کی ذکر کئی و تنہیتون من الجبال بیوتا فارینین کورو نمی جوڑا ولکو دیر پا استاس کاری باندی پا انجینیری باندی خیستا خیستا نقشی بی پی جوڑا ولیم و تنہیتون الجبال بیوتا تراشل بی غرونا تراشل بی بغرونو کی بیوتا کورونا فذکرو آلاء اللہ یاد کئی نعمتون دا اللہ ولا تعصو تاسو مکی گئی فی الارض پزمک کی مفسدین فسادیان ولی فساد کوئی چی اللہ در دمرا طاقت در کرے دے عادیان مخ کی تباشو اللہ تاسو لزندگی در کرے دے بیام تاسو فسادیان جوئی گئی قال الملأ الذین استکبرو الارغتانو آکسانو چیزانِ غٹ گن لئو من قومی داغد قومنا للذین استدعفو آکسانو تا جغا کمزوری کرشنیو لمن آمن ملهم داغچانا چیمان روڑیو ددیونام آچا چیمان روڑو ایماندارو آکمزوری کسان غریبانان آغی تا نمالداران وی آتا علمونا آیتا ستا دا یقین شتے آیا تاسو تا پتا دا ان صالحا مرسل من ربی چه بیشک صالح علیہ السلام دا لیگل شوی دے لیگم کے دے طرف درمنا یعنی تاسو دی بارکی سو آئے چی صالح علیہ السلام تا پیغمبر دے دا اللہ دا طرفنا را لیگل شوی پیغمبر دے او کنا نو دیور تا دیر خوری و خیستا جواب ورکو ورطا وی انا باللذی بیشک مونگا پاغا باندی آمنتم انا بما ارسلا بیشک مونگا آچلے گلے شوے دے بھی پاغا مسلے سرا مؤمنون یقین کون کیون یعنی پکم مسلہ جسا سور سر جگڑ دا پیغمبر لاسکے جی پاغا مسلہ باندے مونگا یقین کون کیو دیر خیستا جوابے اور سور کرے دے تا تبو اتا سو پرے تبلیغ کی دے اتا سو قرآن تا کینے اتا سو تبجی کی سخائی تھی دے سوی تناش کی ویمونگا دا اللہ توحید زکاو پاغی توحید باندی زمون یقین دے اغربانا نورتوی انا بما ارسل بی ویشکا مونگا پاغسکی لے گلے شرے دے مؤمنون یقین کون کیو توحید مسئلہ باندی را گلے دے یو اللہ و دہولا شریک ذات پدی بانی مونتا دعوت کئی پدی بانی مونتا تبلیغ کئی پدی بانی مونگا ایمانداریو قال الذين استكبروا ویلا کسانو چی زانے غٹ گڑ لیو زانے غٹ سب کڑیو انا باللذی آمنتم بھی بیشک مونگا پاکس ایمان روڑی تاسو پاگی سرا پاغی باندی یعنی داغا پا توحید باندی کافرون منکریو تازو خوب یقین کوئی و منگا داغا نا چوٹ انکار دے و منگا داغا خبری ناورو آغا بانی منگا کوپر کو داغا نا انکار کو فاقرون ناقتا نزخنی اکلو خلا خدار ابن سالیف داغا اوخا زخنی اکلا آقر اکر آغی زہم تاوی چی خفی چی کٹ کرے چی خفی ورن کٹ کرے آغا اوخی زہمی کلاو چگے ہو علاوازی ہو کچی راشے یاو بے علا لگلا وقی تقسیم کرے دا اللہ مجزا دا اللہ دا حکم نفرمانی اوکڑا واتوان امر ربیم نفرمانی اوکڑا دا حکم در اقفل دلتا ناقا را گلے دے ناقا اوختا دیر الفاظ استعمال شوی دی قرآن کی یو دے ناقا دلتا ناقا را گئے دا خزی اوخی توائی چی کما مؤنثی دا غیر پارا ناقا استعمالی گی دویم جمل جمل مذکر توائی لکا مکی اضوپانی مکی دکر تو حتی یلی جل جملو فی سم القیات جمل مذکر نر اوخ توائی او درم اغا بعیر دے یوسف علیہ السلام و سلام دولتم سپارہ کی دا اغا ذکر بے شوئے دے ونزدادو کئل بعیر اغا اوکتا وی بعیر کی پا کم باندی سورلی او سامانو نا اوڑے کی گی دا پراک سامانو نا پی اوڑے کی گی یو دے عیر عیر اغم دقا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بلی قصہ کی ذکر شده وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون دام دا سامانون و بارون کی وخانو توئی بل ابل ابل دا عام دے نرتم وی خدتم وی ولوکتم وی غٹا وی تو دخانو تا ابل وی دا عام دے نو پنزر قسم دا وخانو ذکر را گلے ناقا خدی اختوی مؤنسی تا فاقرون ناقتا زخمی کردی اوخی لرا وعتو عن امریم پیتی کٹ کری اگا پیتی پریکی اوخی زخمی کرا وعتو عن امر ربیم او دیونا پر منی وکرا دا حکم در اخفل دا اخفل ربا موجزتی ور در اغلی وا نو اغی بانی حملہ وکرا دی حرمونی چوالدی زیناو فقوال دا ابن کثیر دا اغا تاریخ مطابق او دا غی زخمی کرا یا نها کسان وکانا فی المدینه تی نور کسان ورسر سلا ورسولو فاقرون ناقتا نزخمی اکرا دی اوخی لرم وعتوان امر ربیم نپرمانی اوکرا دا حکم در اقفل دلتا فاقرو جمع را غلی دا سور قمر 29 نمبر آیت کی ذکر گئی فنادو صاحبهم آواز وکوا ملگری دا دیو اغفر ملگرو تاویل چی قدار ابن سالیف فتعاتا فاقر لازه وروغت کو او خیزق میکرام. سور شمس دولسن نمبر آیت کی هم ذکر کئی فتا آتوا فاقر، یعنی سور قمر او سور شمس کی مفرد را وڑے دے وی فاقرا زخمی اکلا، یو تن زخمی کرا. او دلتا جمع را غلی دا فاقرون ناقتا غطول زخمی کرا. نسوال پیدا شو سنگ دلتا جمع دا و پدی نور دو زیونو کی اغا مفرد ذکر شده دے. جزاک اللہ. نداولی تبار استان سوک تا پوست روگی نو تا تا بیاده ده جواب معلومی چی دن تا ولی جمع را غلی ده سور قمر و سور شمس کی مفرد را غلی ده. دا اصل که علماء کرام جواب کئی چی زخمی کری خودی یو رزیلوا چی قدار ابن سالیفو خون اثبت طولو تا زکو شو چی دا طول پی خوشالو سلا دا طولو الووا. نو زکا محدثین ذکر کئی چی او کس دی غد گناہ خبری کولی او نور کسانو ورطا وگی خیو نو دا طول پا گناہ کی شریک دی الفائل و ساکت و سویان دا طول دیو شانتی برابر دی. لکا امام بخاری رحمہ اللہ اغا باب تللے دے اغا حدیث را اوڑے دے و ان المیتا لیعذب و بکائی اہلی ہی علیہ فجرا دا اهل دا مری باندی دی مری تا سزا میلاوی گی. لکه اغا مری خو کروت دی اغا خود اصن خبر نده خو پا زور زور باندی دا جهالت جراغان شروع دی او خود زان لچه وقی دی دا غر پشان سڑه وی اولاری رانا بچه زان لچه وقی طول جاری گریوانو نشلی مخونه پس پیرو باندی وقی نگیر سلام وی زما امتی نده ایمان در ابا من الحدود و شق الجوف لیس مننا او دید جهالت جراغانی کهی نوازی آقا تا سزا میلاوی گی دا ولی دا تا سزا میلاوی گی دیخو پروت دی دیخو مرد دی دا زکا چی دی پا دی گناه کی شریک دی کچری دق پل غار آزاد ولی نو دبا وصیت کرے وی خلقو تا چی ما پسی با دا جہالت جڑاگانی نکوئی ما پسی با بدعات او رسومات نکوئی تا دعوت وچرا و خپل وصیت نامہ دی جب کی تیار ایخی وار کری دا پکار دی چی خپل وصیت نامہ زان سر اولی کا زان سر کی دا جب کی دا مرگ اس پتہ نہ لگی سبارا با خلق ویرو نکی بدعات رسومات با کئی تا بندی بالتی ور بلیگی تا تا بس ازا گانے ملاوی گی وسیعت نام اقفل نجیلی کرے مرگری تا ہوایا مالا اولی کا اغا اقفل خیخ سنت و موافق تی کم خبری اغا بگی اولی کا ندت دا سزا چی ملاوی گی ندت دعوت نو چلولے کچری دتا ویدی چی ما پسی بجاڑی نانو بیا کد دا خلق جاڑی دتا سزا نمیلاوی گی ولی دقفل غار آزادا کری دا ندت کشان تی دلتا ذکر کئی چی دا فاقرون ناقتا زخمی کدیو دیو خیلرام یعنی دی انور خلق دام پا دی بندی خخوشا لہو سلا دا طولو یوان و زکا پا طولو بندی عذاب راگے وعتو عن امر ربی انا فرمانی وکا اخذ جاری پا خبل سری پس یہ سری لڑی رانا لون جاری او داد چوچیگی و رغلیگی او ایزه پا ده باندی دیر خفه ما ده ما کور ران شو نو کور دیو ران شو کتا پا ده خفه که دینو پا زور جڑا مکوا از یا قطع سزا میلاوی گی ده خفگان داده چه دعا ور لغو بارا او ده تا دعا زانی وکا جڑا خدا خدا ده ده پار خفگا ده خدا ستا سزا ور که فاقرون نا قطع زخم نکل دیو دیو که لرا وانتو ان امری رم بهم نا فرمانی وکر دیو دا امر دا فل وقالو او ایلو یا صالحو اے صالحا اے تینا راولا بی مسائی دونا اغازاب چی ستی منگئی رے ان کنت من المرسلین کچری تا پیغمبری کا پیغمبری عذاب راولا کنا او خم گزرا ملک لا عذاب وی راولا کنا فاقذت هم الرجفا نو اللہ وی را وسلم فدیو باندی زلزلا ونی والدیو لر زلزلی فاسبهو فی داری من جاسمین نو پری وطل دیو پا کرنو کی پڑم خبراتا عذاب دا اللہ پیراغی دین دا اللہ دا نمحلت در کرے او مکی رتا ٹول بیان نوجو توحید با مسئلہ بانی پیغمبر در تا بار بار دا وسوکو تاسو ونمنلا نو زلزلہ دا باندی رالا غرونو کی غرون تراشدی اوچی دا عذاب راولی نو منگو پا دی غرونو کی سنگا پا مانی دلتا عذاب راشی نو اللہ پیدا سی عذاب راوستو چی پا غرونو کی دن دن ٹول مردار چو پسور اوچ ستا ساٹھ نمبر ایس کی ذکر کئی وَقَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَاتُ فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ اجوئی وَيْدَغَ ظَالِمَانْ مُنْغَ تَبَاكْرَوْا حَلَاكَمْكَوْا بَوَجَدَ ظُلَمْ لَدِيُوْ سَرَا سَيْحَاتَ پَچَّغَ وَحَلُوْ بَانْدِ یعنی چِغَمْ بِي وَحَلَا نو اشکال پیدا شو دلت ہوئی زلزلہ پیرا دا پا خذتهم الرجفا علت ہوئی سیحا فخذ الذین ظلموا سیحا پچغہ باندی حلال شو نو اشکال پیدا شو ذہن کی چی پسیحا باندی دیو مرشیو کنا پزلزلہ باندی علماء کرام یو تدبیر ذکر کئی وَإِمَا مِنْ رَجْبَةٍ إِلَّا وَفِيهَا صَيْحَا هر کل چه زلزل را دینو پاغی کی آوازی آواز شوری که سوچم کلی چه کل زلزل بیسی غرار جوری غرر برا بیسی غرار جوری نیو طرف تا دا غرار دیر زیاد و دیر تیز چگوا او بل طرف تا آغا زلزل وا نو دوان عذابونا پا دیو باندی را غلیو با دیو علمائی کرام ذکر کئی چی دا یو عذابو با دو قسمو الرجبتو من تحتهم و صیحتو من فوقهم دا لاندینا زلزلہ را لازمکت و تیدل و را غلیدل او دا پاسنا اغچو غرالا افتناک آوازو دو قسم عذاب پیرا دو دا اونی چی دیو گناہون دو یو طرف تا شرکی عرمو او بل طرف تا آغا موجزی آغی ملکلا او دا پیغمبر خبری نمانلا نو دقی وجن عذابون پی دو قسم رانل پا خذت هم رجبتون ویمونگ دیو لرا پچغ باندی پا زلزری زرا پاس بہو وگر دید دیو بیداریم پا گورن اپلو کی جا سیمین پرمخی پراتا فتولا عنهم وولید دیو ناغ پیغمبر پیغمبر تیزان لشو جدا شو وقال یا قومی ورطوی اے قوما دانی داد افسوس یعنی یا قومی دانی داد افسوس لا دا حسرت دا افسوس ندا یعنی پا دیو بانی افسوس ہو دا نا چی دیو آوری دلو دا قوم خمر ہو وزی او سوال دا پیدا کی جی دا پیغمبر ورطویر چی یا قومی نو که دا خو مرو کجونده و بده دین کی علماء کرام اقوال ذکر که یو قوال داده چی دیو تا چی کل دا خطابونو دا قبل العذاب مخی دا عذاب نعذاب لارا غره نو او نبی ورطا دا خطاب کاو دویم قوال علماء کرام ذکر که جی دا موجزه دا پیغمبر وا اللہ رب العزت ورطا قدیر دین چی او رو لکا بدر والت نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم تیغا خطاب کرے ہو درم قول دادے چی پا دیگی یا قومی کی خطاب ندے بلکہ دا محض افسوس تے لکہ اس طرح مرشی اخدا پتی جاری اے زما سریا مندی چاہتا پری قوزلو نو اگا سرے خو آوری نا اگا سرے خو دید خبری نا آوری خدا سری پا افسوس تے نو ذکر کئی لقد ابلغتو کم بتا غصرہ مارا زول وقل تاسو تا رسالہ ترنبی اگا پیغام در اقفل ونصحتو لکم خیرخوائیم ولتا ولستاسو ولیکن لا تحبون الناسین لیکن تاسو منن کولا نا خیرخواکا ان کی سرا زستاسو خیرخواو ما زستاسو خیرخواهم و تاسو ما سر میننا کولا زما خبرم نمانلا روست بیا نام سفاره دی اول رکو چی رازی یونو تا پکی دا غیادا کانچی حال تاوی پیغمبر ذکر دی فکیف آسا علی قوم کافرین سنگا بزقا بشن پا قوم کافر بانی او دلتا یا قومی دا سوس خبر کری دانو دا سنگا دلتا خبگان که یوالتی وجی سنگا بقا پشما علماء کرام جواب ذکر کری چی دا سوس پا انکار دا غیجه فحلاکت نده چی ولی دا مسئلہ نمان اللہ پا دقا وجبانی دا سوس تی بیا وذكروا ياكي إجعلكم كرت وغرد وليتاسوا خلفاء سردران من بعد عاد فزعدنا فزقوم عادنا وبوأكم زيدك تاسو في الأرض فزمكك تتخذونا تاسو بجوڑول من سهولها دمدان على قدغنا قصور البنغلي وتنهتون الجبال بيوت وتراشلن بغرنوكي كورنا فذكروا آلاء الله يكفر نعمتنا لله ولا تعصوا فسمكي غير في الأرض فزمككي مفسدين فساديان قال الملأ الذين استكبروا والغتان وكسانوا جزان غدغن له من قومه إذا قوم دعنا للذين استضعفوا آكسانو تاتيا خمزوري قشيو لمن آمن منهم دا وچانا چيمان الوائم دا ديونا أتعلمونا آياتاتو يقين شيء أن صالحا شبشك صالحا لسرا مرسل من رب داريقون كلي لترب درفلنا قالوا ندي ورطول إنا بما أرسل به مؤمنون بشک مونگا آمچ بھی گلش ویدے پاگی بندی مونگیو ایمان دار خال اللذین استکبر ویلا کسانو چا غٹانو زانے غٹ گنلیو انا باللذی بشک مونگ پاگ باندی آمنتم بھی کافرون چتاس ایمان روڑی پا آماندی مونگا پی کبر کو فاقرنا قطان زخمت ووخا وزخمی کروخی لرا وعطونا من ربیم نفرمانی وقد حکم در اقفل وقالو ویویل یا صالح وی صالحا ایتینا راوڑ منتا بما تائزنا جیتا مغیرین کنس من المرسلین کجری تید لگر شونا فقدت هم الرجبتون ونیو دیو لرزلزلی فاسبهو فی داری الانجاسمین وگرد فقبل قرون کی فرمخ فتولانهم جدا شد دیونا وقال وی فرمائل یا قومی ایزما قوما لقد ابلغتو کم بداغ سرما ورتو التاسو تا رسالت ربی بغامات در اقفل ونصحتو لکم خرقائم ولد والاستاسو ولیکن لا تحبون الناسهم لیکن تاسو میرنکوی دا خرقائی قول کی سرام